Alte surprize. Detalii pe stil.ro. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip Stan David vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! Mii de locuințe fără curent electric, școli închise și drumuri blocate în continuare din cauza viscolului și a zăpezii. O problemă majoră o constituie lipsa energiei alimentării cu energie electrică pentru consumatorii din 15 județe. Sunt peste 320 de localități în care s-au înregistrat avarii la energia electrică. Va continua să ningă cel puțin până mâine la prânz în Oltenia, Muntenia, Transilvania, Maramureș, precum și la munte. Cer noros în majoritatea regiunilor, ninge în Maramureș, jumătatea estică a Olteniei, vestul Munteniei, local în Transilvania și la munte. Plouă slab pe spații mici în Dobrogea. În Muntenia, izolat, se depune polei. Temperaturile sunt cuprinse între minus 5 și 6 grade Celsius. În București, temperatura nu depășește 0 grade. Președintele Iohannis îi cere premierului Viorica Dăncilă să-i trimită ordinea de zi a fiecărei ședințe de guvern cu 24 de ore înainte. Interesul lui Klaus Iohannis pentru ședințele de guvern vine ca urmare a intențiilor declarate ale PSD de a impune modificarea codurilor penale, precum și amnistia și grațierea prin ordonanță de urgență. Și după un nou atac la adresa multinaționalelor, Liviu Dragnea a relansat ideea impozitului pe cifra de afaceri. O multinațională din energie, afaceri grele, are profit de 0,8 la mie. Teodorovici, ești pe aici? Bune, găsiți ceva, niște mai ajutații, că chiar e problemă. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Ninsorile din ultimele zile creează în continuare probleme în întreaga țară. Peste 300 de localități din 15 județe nu au nici acum energie electrică. Cea mai gravă situație este în județele Timiș și Caraș-Severin. Pompierii intervin cu șenilatele în sprijinul echipelor tehnice. Autoritățile au montat în aceste zone 12 generatoare de curent de mare capacitate. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Cătălin Ovidiu Chirca. Toate aceste generatoare sunt utilizate pentru asigurarea necesităților populației și administrației publice din zonele respective. Vorbim de spitale, vorbim de comunități, cartiere, chiar și comune, întregi comune care au primit energie electrică din partea pompierilor cu ajutorul acestor generatoare de curent electric. Sunt în continuare probleme cu arborii căzuți pe carosabil și mașini, dar autoritățile anunță că în acest moment nu mai sunt șoferi blocați în nămeți. Misiunile noastre principale vizau degajarea copacilor de pe carosabil sau de pe autoturisme și, bineînțeles, alimentarea cu energie electrică. Nu mai sunt situații de drumuri în care să fie surprinse autoturisme sau autovehicule care nu mai pot înainta. Situația, putem spune, că se îndreaptă spre o normalizare. În vest a nins neîntrerupt timp de aproape 30 de ore. Școlile s-au închis în mai multe județe, iar traficul, atât pe șosele cât și pe calea ferată, a fost îngreunat semnificativ. Corespondenții Europa FM transmit. Situația continuă să fie dramatică în mai multe zone din Timiș. Peste 50 de localități nu au curent, apă și în unele cazuri căldură de mai bine de o zi. Sunt aproape 50.000 de locuințe în această situație. Zăpada căzută până ieri dimineața a rupt firele de curent, iar echipele firmei de distribuție energie electrice nu fac față reconectărilor. Cea mai gravă situație este la Lugoș, orașul fiind fără curent de ieri dimineață. Pompierii militari au instalat un generator de mare capacitate care alimentează uzina de apă și astfel de aseară apa a început să curgă la robinet. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. În județul Caraș-Severin sunt în continuare nealimentate cu energie electrică, total sau parțial, un număr de 49 de localități care în Sebeșul nu are apă potabilă la robinete din cauza avariei electrice de la uzina de apă. 20 de școli sunt închise în județ. Drumul județean CS82 este închis pe tronsonul Brebunov, Slatina, Timiș. De la Reșița a transmis Vali Popovici, Europa FM. Majoritatea unităților de învățământ din Gorj nu au curent electric. În urmă cu scurt timp, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a hotărât ca elevii să nu meargă la școală nici mâine. În tot județul sunt peste 17.000 de gospodării din 30 de localități, inclusiv municipiul Târgu Jiu, care nu au electricitate. Din Gorj, Gabriela Mladin, din Europa FM. Peste 1.600 de familii din județul Bihor sunt fără curent electric din cauza unor avarii cauzate de ninsori. 3 linii de tensiune medie au fost afectate, peste 20 de posturi au rămas nealimentate și mai multe localități nu au curent electric deloc. Avariile la rețeaua electrică au lăsat și mai multe unități de învățământ fără curent. 7 școli și-au suspendat cursurile. Cătălin Suciu, Europa FM. La Ninoasa, acoperișul unui imobil s-a prăbușit sub greutatea zăpezii. Autoritățile au vrut să evacueze oamenii, însă aceștia au refuzat. Din cauza zăpezii a fost restricționată circulația în defileul Jiului pentru mașinile mari, motiv pentru care la intrarea în defileu s-au format cozi de tiruri care se întind pe câțiva kilometri. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. 4 aeronave au decolat de pe aeroportul Sibiu cu întârzieri de 40 până la 70 de minute din cauza zăpezii și a manevrelor de degivrare. Trenul Budapesta-Sibiu-București are o oră întârziere. Și va continua să ningă, e cod galben de ninsori până la ora 15 în Olt, Vâlcea și Argeș. De asemenea, o informare meteo este în vigoare până mâine la prânz. Va ninge în nordul și estul Olteniei, în jumătatea de vest a Munteniei, în Transilvania, în Maramureș, în Carpații meridionali și orientali. În estul, centrul și sud-estul țării, pe arii restrânse, se va forma polei sau ghețuș. Meteorologul Mirela Polifronie de la ANM. În județele din nord-vestul Transilvaniei, dar și câteva județe din Muntenia, mai exact Argeș, Prahova, pe parcursul zilei de astăzi va continua să ningă, motiv pentru care avem în vigoare o avertizare de tip nowcasting. Așadar, va ninge și se va depune strat de zăpadă de 10-15 cm, izolat chiar 20 de cm. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Amnistia și grațierea sunt pe masa guvernului, dar numai ca o ultimă soluție, susține ministrul justiției, dacă celelalte măsuri nu vor repara, citez, abuzurile comise. Ieri, la Consiliul Național al PSD, Liviu Dragnea a susținut că o ordonanță de urgență pe amnistie și grațiere este obligatorie pentru repararea nedreptăților din justiție. Are amănunte Iulia Noghi. După ce seara, imediat după Consiliul Executiv al PSD, întrebat de amnistie și grațiere, Tudorel Toader a evitat întrebările pe această temă, susținând că va reflecta, ministrul justiției a făcut declarații la 6:30 dimineața, așa cum anunțase. Dacă există alte soluții, legislative evident, de îndreptare a abuzurilor comise, evident și normal, s-a exprimat acordul cu respectivele soluții. Dacă nu, s-a agreat ideea ca amnistia grațierea să fie ultima soluție de îndreptare a respectivelor abuzuri. Liderul social-democraților, Liviu Dragnea, a spus la Consiliul Național PSD că nu știe când sau cum, dar PSD-ALDE are obligația să dea o ordonanță de urgență pe amnistie și grațiere. Toate abuzurile din justiție, altfel decât prin amnistie sau grațiere, va avea tot sprijinul partidului și al meu personal. Dacă nu, nu mai ezitați. Surse politice spun că un proiect al amnistiei și grațierii există deja la sertar, iar termenul de adoptare ar fi 15 ianuarie. Liderul Uniunii Salvați România, Dan Barna, a reluat apelul ca șeful statului să participe la viitoarele ședințe de guvern pentru a preîntâmpina adoptarea unei ordonanțe de urgență pe tema amnistiei și grațierii. Președintele Iohannis îi cere premierului Viorica Dăncilă să-i trimită de acum înainte în avans agenda fiecărei ședințe de guvern. Liviu Dragnea a cerut guvernului să pregătească și o ordonanță de urgență pentru amnistie și grațiere. Cu detalii, Anca Simina. Înainte de a pleca la Viena pentru un forum Europa-Africa, președintele i-a transmis premierului o scrisoare. Klaus Iohannis cere să-i se trimită agenda de lucru a fiecărei ședințe de guvern cu 24 de ore înainte de întâlnirea săptămâna la miniștrilor. Șeful statului sugerează chiar că în perioada următoare are de gând să participe la aceste întâlniri. Mai exact, invocă un articol din Constituție potrivit căruia președintele poate lua parte la ședințele de guvern în care se dezbat probleme de interes național din câteva domenii concrete. E vorba de politică externă, de apărarea țării și de asigurarea ordinii publice. E situația în care președintele și conduce aceste ședințe. În orice altă situație poate însă veni la guvern doar dacă premierul i-o cere. Interesul lui Klaus Iohannis pentru ședințele de guvern vine ca urmare a intențiilor declarate ale PSD de a impune modificarea codurilor penale, precum și amnistia și grațierea prin ordonanță de urgență. Ce ar obliga, în opinia sa, guvernul să-i transmită agenda de lucru cu tot cu ciornele proiectelor care ar urma să fie aprobate? Niște regulamente interne pe care cutuma ultimilor ani le-a ignorat în mare parte. Iar de curând, într-un mesaj pe Facebook, președintele scrie că acum 29 de ani România apărau cu propriile vieți libertatea și democrația. Idealurile revoluției din decembrie 89 stau la baza Constituției, adaugă președintele, care subliniază, citez, astăzi memoria acestor martiri e întinată de încercările disperate ale unor infractori în frunte cu Liviu Dragnea de a impune amnistia și grațierea. România nu se va întoarce la epoca de neagră amintire a partidului stat. Între timp, Uniunea Salvații România salută decizia președintelui Iohannis de a cere agenda fiecărei ședințe de guvern. Liderul USR, Dan Barna. Am văzut că președintele Iohannis a cerut agenda guvernului, agenda ședințelor de guvern, și acesta este un lucru foarte bun. De acum 2 săptămâni noi am spus că președintele ar trebui să participe în aceste zile și în această perioadă la ședințele de guvern, tocmai pentru că subiectul de politică externă, respectiv preluarea președinției, este subiectul zero pentru România în momentul de față și participarea domniei sale este perfect constituțională. Este un lucru salutar. De asemenea, USR consideră că e momentul ca președintele să convoace referendumul privind justiția. Consultarea populară fusese promisă în timpul protestelor provocate de Ordonanța 13. Subiectul referendumului anunțat de la Ordonanța 13, cine vrea amnistie și grațiere? Vâlcov, Dragnea, Tăricianu, Olguța Vasilescu, Oprișan, toți oameni cu probleme penale. Românii vor altceva și probabil un referendum, acel referendum pe justiție, este în momentul de față necesar și obligatoriu pentru societate, pentru a ieși din acest coșmar în care am fost târâți de 2 ani de zile. Liviu Dragnea a lansat aseară un nou atac la adresa multinaționalelor, a companiilor din energie, telefonie sau a celor bancare. Liderul PSD a acuzat mediul de afaceri că ar finanța protestele împotriva sa. Apoi a relansat ideea impozitului pe cifra de afaceri și nu doar pe profit. Hai să dăm câteva exemple, ca să nu creadă cineva că suntem noi nebuni sau naționaliști. Cum să crezi, de exemplu, în onestitatea unui mare lanț de hipermarketuri care, cu afaceri de miliarde, declară profit 0,5%? O firmă mare de telefonie, cu epoleți, afaceri între 3 și 4 miliarde, profitul raportat, uriaș, 1.500 de lei. O multinațională din energie, afaceri grele, are profit de 0,8%. Eugen Teodorovici, ești pe aici? Dom'le, găsiți ceva, niște, mai ajutați-i, că chiar e problemă. Eu le spun de aici, de la tribuna Consiliului Național, tuturor acestora, că în România nu e sat fără câini. De mâine să financeze din nou toate atacurile împotriva mea, a premierului și a guvernului și a partidului. Să le financeze. Dar România nu e sat fără câini. De la tribuna Consiliului Național PSD, Liviu Dragnea a dat guvernului încă o temă. E nevoie de un guvern și de un partid și de o coaliție care să le spună atât băncilor cât și multinaționalul din România că și această țară are dreptul să ceară ca din profiturile uriașe pe care le fac aici, taxele să le plătească aici, nu în paradisuri fiscale sau în țările de origine, pentru că banii fac aici, în România, cu români. În replică, președintele Consiliului Național al IMM-urilor, Florin Jianu, atrage atenția că impozitul pe cifra de afaceri nu este o practică obișnuită în Uniunea Europeană. Nu avem o analiză de impact, nici măcar nu știm ce înseamnă o impozitare a cifrei de afaceri, la cât se ridică această impozitare. De altfel, la nivel european, impozitarea pe cifra de afaceri nu este posibilă decât ca excepție pentru micro-întreprinderi. Se impozitează profitul, așa cum este de altfel și normal. Cele peste 250 de modificări fiscale făcute doar anul acesta de guvernul PSD au creat deja multă instabilitate în mediul de afaceri, a mai subliniat Florin Gianu. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM, urmează informațiile din sport, Tudor Ciurescu. Bun găsit, FCSB a câștigat cu 3-1 la Botoșani și a egalat pentru moment la puncte liderul CFR Cluj, care va încheia diseară etapa a 20-a în deplasare la FC Viitorul. Noire a deschis scorul în minutul 14, Golovka a egalat, dar Lucian Filip a făcut 2-1 înainte de pauză. FC Botoșani a presat în repriza secundă și a avut o bară, dar tot roșalbaștri au marcat prin Rusescu în minutul 86. FCSB va juca ultimul meci de anul acesta sâmbătă pe Arena Națională cu liderul CFR Cluj. FC Liverpool a învins-o cu 3-1 pe rivala Manchester United în derbiul de tradiție al Premier League. După ce echipa lui Jose Mourinho a avut un gol anulat pe motiv de offside în debutul întâlnirii, cormoranii au dominat copios de la un capăt la celălalt. Mane a deschis scorul la jumătatea reprizei, iar Lingard a egalat repede. Intrat în minutul 70, Shaqiri a reușit o dublă în următoarele 10 minute, ambele goluri marcate după șuturi deviate de adversari. Liverpool rămâne astfel pe primul loc, neînvinsă în 17 etape, cu un punct avans față de Manchester City, pe care o va înfrunta în deplasare la 3 ianuarie. Tot ieri, Chelsea a câștigat cu 2-1 la Brighton, pentru care Florin Andone a jucat din minutul 60. Londonezii rămân pe locul al 4-lea cu 3 puncte avans față de Arsenal, învinsă cu 3-2 de Southampton, după care clasamentul se rupe, Manchester United fiind a 6-a la 8 puncte în urma tunarilor. Franța a învins Rusia în finala de la Paris 24-21 și a câștigat în premieră campionatul european de handbal feminin. După o primă repriză echilibrată, campioana mondială antitră a condus la pauză cu 13-12, dar s-a desprins apoi la 3 goluri și a rămas în avantaj până la final. Ana Viahireva a fost cea mai bună marcatoare a confruntării cu 7 goluri, în timp ce de la campioane s-a remarcat Alexandra Lacraber cu 6 reușite. Prin victoria de aseară, Franța și-a luat revanșa pentru finala olimpică de la Rio, pierdută în 2016 în fața selecționatei lui Trefilov. Învinsă în penultimul act de Rusia, România a ratat ieri medaliile de bronz 20-24 cu Olanda, însă și-a asigurat prezența la următoarea ediție a campionatului mondial de handbal feminin. 13 și 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final. Urmează